وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تنندليا نا kipindi chetu cha akida na kupitia kitabu Aqidatul Wasitiyya cha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, bado tungali tuko katika kigawanyo cha kwanza katika upande wa matumizi ya Qur'ani tukufu katika kuthibitisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala alizojisifia yeye mwenyewe ndani ya Qur'ani. Msingi ambao unatakikana tuende huku tunaufahamu ni kuhusiana na itikadi katika Uislamu zimekuwa nyingi kiasi ambacho zimepatikaniwa zinazopinga sifa anazosifika nazo Allah subhanahu wa ta'ala kwa mujibu wa itikadi hizo. Sasa katika kujenga itikadi ambazo au katika kujenga itikadi ambayo ndiyo itikadi sahihi ambayo Uislamu unatakiwa kuwa nayo, ikawa ndio sababu ya wanachuoni kama hawa kutunga vitabu ambavyo vitatengeneza itikadi za watu, na hasa katika misingi, miongoni mwa misingi ya dini ya Kiislamu, na moja katika misingi mkubwa miongoni mwa misingi ya Kiislamu ni masala ya aqida, na aqida ndani yake kuna masala yanayohusiana na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ghaibiyati zote za Allah subhanahu wa ta'ala ni katika misingi mikuu katika dini. Na hapa ndipo mahala wamefisidika watu wengi, Uislamu wao umeharibika kwa sababu ya kuharibika msingi kama huu wa kiitikadi. Sasa tunaye Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala na kitabu chake Aqidatul Wasitiyya, ambayo anajaribu yeye kuonyesha namna gani watu wanatakiwa wawe kiitikadi upande wa sifa za Allah, na msingi mkuu katika kumsifia Allah ni vile alivyojisifia yeye mwenyewe ndani ya Qur'ani tukufu. Na haya yote tunayokwenda nayo kila siku katika vipindi vyetu, tukiwa katika kigawanyo cha kujisifia Allah ndani ya Qur'an tukufu, bado tungali tunaendelea. Na hapa tulipofikia, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ana maneno anayanukuu ndani ya Qur'ani akisema, wa qawlihi, na qawli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa man asdaqu min Allah hadithan. Pia anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa man asdaqu min Allah qilan. وقوله تبارك وتعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. وقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. وقوله تعالى منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وقوله تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وقوله تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقوله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون وقوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا وقوله تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته وقوله تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون hapa ndipo tunatia nanga kwanza kuangalia yale yaliyokusanywa katika aya hizi tulizozisoma kuhusiana na sifa anazojisifia Allah katika aya hii mpaka hapa aya zote hizi zinabeba anwani ithbatu al-kalamu lillahi ta'ala aya zote hizi tulizozisoma zinathibitisha maneno ya Allah kwamba anazungumza Allah kwa maneno hasa ithbatu kalamu lillahi ni kuthibitisha maneno kwa Allah tabaraka wa taala kwamba ana sifa ya kuzungumza Allah hii ni itikadi sahihi waislamu wanatakiwa kuwa nayo kwamba Allah ana sifa ya kuzungumza na ndio maana hata Qur'ani kwamba ni sehemu ni miongoni mwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala hii Qur'ani tukufu kama ilivyokuwa Taurati ni maneno ya Allah kama ilivyokuwa Zaburi ni maneno ya Allah kama ilivyokuwa Injili ni maneno ya Allah Suhuf Ibrahima ni maneno ya Allah Suhuf Musa ni maneno ya Allah ili mradi maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yanatokana na sifa yake ya kuzungumza Allah anasifika kwa kuzungumza Uthibitisho ni aya hizi tulizozisoma amezinukuu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kaingia katika kitabu cha Allah kazama kwenye bahari ya Qur'ani akachopoa mule ndani maneno ambayo yamo katika sura tofauti tofauti lakini yaliokuwa na mlengo mmoja wa kuelekeza umma kwamba Allah ana sifa ya kuzungumza kwa mfano aliposema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah وقوله سبحانه وتعالى قولياك الله سبحانه وتعالى جل جلاله أليبسهم كتك سورة النساء أكسهم عجب ومن أصدق من الله حديثا نمي نمي أليكم كل زيدي كلكم الله تبارك وتعالى كتك مزنغمزو na mazungumzo hayawi isipokuwa ni kwa maneno kuonyesha aya hii inathibitisha Allah anazungumza ndicho tunachotakiwa tuchukue katika somo hili lesson hii tuzingatie zaidi sehemu ambazo tutapata kitu kilichobeba anwani isbatu kalamu lillahi ta'ala kuthibitisha Allah katika itikadi unatakiwa ndani ya moyo wako uamini kabisa kwamba Allah anayo sifa ya kuzungumza japokuwa uzungumzaji wa Allah ni kwa misingi ile ile iliyokuwa na dawabit maalum vidhibiti ambavyo vitakuzuia wewe katika kumsifia Allah usilete mfano, usilete namna, usimithilishe, usishabihishe, ili mradi yaliku bijalalihi. Lakini anazungumza bima yaliku bijalalihi, kwa vile namna inavyofanana na utukufu wake Allah. Na yeye bado anakanusha laisa kamithlihi shay'un, pamoja na kuwa ana sifa ya kuzungumza na viumbe alivyoviumba, vipo viumbe vyenye sifa ya kuzungumza, lakini uzungumzaji anaozungumza yeye hauna mfano wa kufananisha, kwa sababu laisa kamithlihi shay'un, yeye hafanani na chochote. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hii ni misingi muhimu, lazima ukumbuke. Kwa hiyo aya ya kwanza anaposema wa man asdaqu min Allah hadithan, maana yake ni nani aliyokuwa mkweli zaidi kuliko Allah, nani mwingine aliyokuwa mkweli zaidi kuliko Allah hadithan, kwa mazungumzo, ni nani mwingine? Anathibitisha hapo kitu kuzungumza Allah subhanahu wa ta'ala. Surati An-Nisa'i aya namba 87. Aya nyingine surati An-Nisa'i hiyo hiyo katika aya 122 Allah anasema wa man asdaqu min Allah silan, na ni nani alikuwa mkweli kabisa kwa matamko yanayotoka kwa ajili ya kuelewesha, kuelimisha, kuongoza, ni nani alikuwa mkweli zaidi kuliko ni Allah subhanahu wa ta'ala? La ahad, hakuna yoyote asdaq qawlan, alikuwa mkweli wa maneno, min Allah azza wa jalla, kuliko ni Allah. Hili ndio jawabu lake. Tayeb, kisha akasema Allah tabaraka wa ta'ala وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. إنه يقال أو إذ قال الله يا عيسى وإذ قال الله. طيب نفعل لكم الله تبارك وتعالى فيها كما نبنكو شيخ الإسلام ابن تيمية أنا سمع إذ قال الله الله فيها نسيما كتك سورة كتك سورة يعني سورة المائدة aya 116 anasema Allah wa idh qala Allah, na kumbuka Muhammadi, Allah anamsimulia mambo yaliyopita kwa mitume kama yeye waliomtangulia kwenye nafasi ya utume, naye aliyokuwa jirani yake Nabii Isa ibn Maryam. Sasa kipindi anamzungumzisha Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume wake, alikuwa akisema kumwambia wa idh, inapokuja tamko hili ndani ya Qur'ani, humo ndani inapatikana maana ya uzkur, kumbuka Muhammad. Hili ninalokuambia limetuka kipindi we haupo. Sasa nakusimulia. Qala Allah, Allah ambaye ndio mimi anamwambia Muhammad. Qala Allah, amesema Allah ambaye ndio mimi, yeye mwenyewe Allah anamwambia mtume wake Muhammad. Qala Allah, pale aliposema Allah kumwambia mwenzako mtume kama wewe, alikuwa anaitwa Isa bin Maryam, akamwambiaje? Ya Isa, ewe Isa ibn Maryam, mtoto wa Mariamu. Haya maneno yanamaanisha nini? Haiwezekani kukaa kuna munada wa kuita halafu muhitaji akawa hana sifa ya kuzungumza. Hili ni lesson tunataka tulichukue hapa, kwamba kumbe Allah anathibitisha huko ndani kwenye maneno haya kwamba Allah ana sifa ya kuzungumza. Kwa nini? Anamwambia Muhammad, kukuzungumzisha wewe sio peke yake, hata mitume waliopita nilisema. Wa idh qala, kumbuka Muhammad, nilisema mimi Allah jalla jalalu, anajieleza mwenyewe. Nisemaje? Kumwambia Isa, ya Isa, ewe Isa ibn Maryam, mtoto wa Maryamu, kaza kaza kaza kaza kaza. Kwa maana kuna maneno alimweleza ambayo yameanza na kumwita, ili Isa ibn Maryam awe tension, kumsikiliza Allah nini anasema, awe na concentration kipindi cha kupokea maneno ya Allah, asiwe tena anachanganya kipindi cha kumsikiliza. Anasikiliza nini Isa baada ya kuitwa? Anasikiliza maneno, kuonyesha Allah anasifika na sifa ya kuzungumza. Tayeb, hivi ndivyo ambavyo Allah tabaraka wa taala anathibitisha kuzungumza. Tayeb, khitabu si kipindi ambacho jazakallahu khair, si kipindi ambacho Allah tabaraka wa taala alikuwa na mwito kwenye utume wake kipindi yuko na Bani Israili, ni kipindi ambacho atapokuwa anamhoji siku ya kiyama juu ya yale ambayo yatakayotuka, yaliyotuka nyuma yake. Yale yaliyotuka nyuma yake Nabiullahi Isa alayhi salam ni mambo wanamnasibishia. Sasa kama wanamnasibishia, Allah atamuuliza sasa, je, hivi yale yaliyotuka huku nyuma kabla wewe sija kunyanyua, baada ya wewe kunyanyua kuja kwangu huku nyuma, wewe ukawa unanasibishiwa na utoto kwamba mimi nimekuzaa, lakini pia vile vile na mama yako pia vile vile naye ana nafasi ya kukuzaa, kwa maana ya nyote nyinyi mna sifa moja pia vile vile ya kuwa mnastahili kuabudiwa pamoja na mimi. Haya mambo ni kweli? Wewe ndiye uliosema hivyo? Ndipo atakanusha, subhanak, utakasifu ni wako wewe Allah tabarak wa taala, ma yakunu li, haiwi kwangu mimi, haijakuwa kwangu mimi, an akula ma laysa li bihaqin, mambo ambayo hayakuwa kwangu mimi ni ya haki. Almuhimu ni sura Al-Maida, mambo haya yananikumbusha akhi, haraka haraka nashindwa kuona. Almuhimu ndivyo alivyokusudia mtunzi wa kitabu kuelezea tukio la kiyama, na tuondoshe ile kwamba alikuwa anatumwambia kumkumbusha yale yaliyokuwa nyuma. Hivyo sivyo, bali alivyosema akhi ndio sahihi. Barakallahu fiki. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam udhkur, maana yake ndiyo jinsi ambavyo walifasiri wote jamhuru mufasirina, dhahaba ila anna hadha alqawlu minhu subhanahu yakunu yawm alqiyama. Tayib, imekuja hivyo kwa Sheikh Fauzani, na hii ni taubih lilladhina abadu almasiha wa ummuhu min an-nasara. Haya ni maneno ya kuwapeza, haya ni maneno taubih, ni kubeza. Allah anawapeza wale watu ambao abadu almasiha, waliomwabudu Isa, wa ummuhu, na mama yake, min an-nasara, na hawa miongoni mwao ni manasara. Hivi ndivyo ambavyo tunapata. Lakini lesson ni kwamba munada ya Isa, siku ya kiyama atazungumza Allah kumwambia Isa kwa maneno ya Isa, ewe Isa ibn Maryam, maana yake ni maneno. Kisha Allah tabarak wa taala pia anasema wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, aliposema wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, hapa kuna maneno kalima yametimia, maneno ya Mola wako Muhammad, sidqan, yaliokuwa ya ukweli, wa adla, na yaliokuwa ya uadilifu kabisa, bila kuonea, bila kupendelea, bila kadha. Tammat, yametimia maneno. Allah anazungumza kwamba anazungumza kalam, kwa maneno, kalima, maneno. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, almuradu bil kalima, na makusudio ya neno katika aya hii aliposema wa tammat kalimatu, lile neno kalima, almuradu bi kalimatu kalamuhu subhanahu wa ta'ala, ni maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala, anathibitisha kwamba anazungumza maneno. Sifa miongoni mwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, ay fi akhbarihi subhanahu, ni katika kuelezea kwake Allah subhanahu wa ta'ala, wa adla, na ule uadilifu, ay fi ahkamihi, ni uadilifu wake katika hukumu zake. Hajatoa Allah hukumu yoyote katika hukumu kwa viumbe juu ya makosa ambayo wamediriki viumbe kuyafanya, isipokuwa ndani yake ukiangalia hakuna uvunjifu wa haki za binadamu, kama jinsi jumuiya, taasisi, vyama vinavyopita na vikundi mbalimbali kwa ajili eti kutetea haki za wanadamu kabisa kabisa, na ndani yake yanakuja kukataliwa kabisa mambo ambayo Allah ameyaweka kwa uadilifu, yakaonekana yanamnyima mwanadamu haki yake. Mwanadamu leo anaonekana ndiye anafanya uadilifu kwa mwanadamu, Allah aliyeumba anaonekana amemnyima haki mwanadamu, hakuna uadilifu. Hapana, angalia jinsi ambavyo hukumu anazozitoa Allah kwa uadilifu. Mathalan, mzinifu tutukulie, manake ndo makubwa wanayaona ya kuvunja haki za binadamu, hawaoni isipokuwa ni yale ambayo amesema Allah kwa sababu ya kuleta uadilifu na insafu kwa wanadamu, kuwaepusha na mabalaa ambayo atakuta wenyewe, akaweka hukumu. Mfano, aya iliyoko katika Qur'ani iliyokuwa imeandikwa ndani ya Qur'ani kisha ikaja ikafutwa maandishi yake ikabaki hukumu. Qur'ani, watu wanaojinasibisha na kundi la Ahmadiyya maarufu sana mitaani kwetu tunaoita Makadiani, hawa wanasema uzinifu ni uzinifu tu. Sawa sawa mtu kaoa au mtu hajaolewa, huo unaitwa ni uzinifu. Kwa hiyo hakuna hukumu ya kumpiga mawe mtu kwa sababu Qur'ani ndo hiyo. He, anakwambia, hebu nionyeshe aya ambayo hiyo imetajwa kupiga mawe. Msahafu huo, anakutupia msahafu. Akwambia, mimi ukiniambia bakora sipingi. Bakora zinatajwa katika surati An-Nuru, Allah amesema az-zaniyatu. Az-zaniyatu waz-zaniyyi fajlidu kulla wahidin minhumma mi'ata jalda. Haina shaka. Haina shaka kabisa. Bakora sina mashaka nayo. Sisi Ahmadiyya Kadiani ukikutana naye wanasema hivyo. Hakuna mashaka na bakora sisi. Ila hii hukumu ya kupiga mawe hii iko wapi? Msahafu huo. Ni kuonyesha ni watu ambao wame misunderstood religion. Kwa hakika ni watu wasojua kabisa dini yao. Hili ni jambo kwa hakika linatakiwa lifahamike. Watu kutenga muda kuisoma dini yao ni jambo much better kulikoni mtu kujiegemeza tu kwenye dini kiujanja ujanja. Hajasoma mtu ataka kuisemea dini, siku yoyote unaweza kujikuta unakufuru kwa maneno kusema kwamba hakuna aya iliyokuja kuelezea hukumu ya kumpiga mawe mtu aliozini hali ya kuwa alishaolewa au alishaoa. Sawa sawa, yuko na mke nyumbani au yuko na mume nyumbani au hana mke nyumbani wala mume nyumbani, lakini CV yake ya maisha duniani alishapitia chuo cha ndoa, alishaoa, huyo hukumu yake ni tofauti kabisa na hukumu ya mtu ambaye toka ameumbwa hajawahi kuoa wala hajawahi kuolewa kisha akakamatwa red handed anafanya fiili, na jambo hili likawa lina udhibiti maalumu hata hizo bakora, mpaka yafike mtu katandikwa bakora. Kwa sheria za Kiislamu ni jambo linahitaji vidhibiti vitimie, watu wanne waliokamilika waliokuwa waadilifu wawe wameona kama vile kata inavyotumbukia kwenye mtungi bila kuchota maji, basi watu wote wanne wasimie na kwa kuona vile wamepungua, na wakaenda kwa kadhi kutoa ushahidi kwamba huyu tumemuona na jasho linamtoka na kanga sivyo na kadha, kila kitu tumeshuhudia anatoka jasho huyu kazini. Hamjatumia wanne na hamjaoa, mnatandikwa bakora 80 bwana, ni warongo nyinyi. Hata kama ni kweli, lakini hivi ndio vidhibiti vya Uislamu, hizo ni bakora 80. Je, huyu aliyeoa au aliolewa sawa sawa yuko na mume nyumbani au yuko na mke nyumbani, au baada ya kuoa akaacha na hajaoa tena, baada ya kuolewa akaacha au akafiwa na hajawahi kuolewa tena, hili ni jambo linaonyesha hukumu kwa mtu huyu ni tofauti. Tofauti ya hukumu hii inatoka wapi? Ni kwenye Qur'an tukufu. Na hii ni lesson muhimu kuitoa. Vipi mambo haya? Qur'ani, katika kuisoma kwako utakuwa bado hujaisoma Qur'ani pindi ukijua matini tu ya kusoma kama inavyosoma kwenye mayitima huko. Hivyo sio usomaji wa Qur'ani. Usomaji wa Qur'ani lazima ujifunze zile terminology zilizokuja kwa mujibu wa Qur'ani. CV yake ya nyuma, Qur'ani ilikuwa na aya ambazo zimeandikwa ndani ya msahafu lakini zikawa zimetoa hukumu. Hukumu zile ambazo zilikuwa kipindi Qur'ani aya hiyo ipo na hukumu inafanya kazi, basi ilifutwa aya ndani ya Qur'ani ikabaki hukumu inafanya kazi, au Qur'ani kuna aya ambazo ziko mpaka sasa hivi na huyo kadiani tukamuonyesha, lakini tukamuuliza, wewe kwa sababu unataka kila kile kilichopo humu hukumu yake ifanye kazi, kuna aya kama hii imo, je, hukumu yake kwa mnyima kadiani inafanya kazi? Sisi tunaamini miongoni mwa mambo ya kupelekea kwa ujulikane au umeistadi Qur'ani, ujue kwamba ndani ya Qur'ani kuna aya humu ndani ya Qur'ani zimo, lakini hukumu zake pamoja na kwa unaisoma Qur'ani na ukisoma aya hiyo unapata thawabu na hiyo ni sehemu ya Qur'ani, lakini hukumu yake haifanyi kazi, ilishafutwa hukumu yake. Kwa hiyo kuna kufutwa aya hukumu ikafanya kazi, na kuna kufutwa hukumu aya, na kuna kufutwa hukumu aya ikaendelea kusomwa, na kuna kufutwa vyote, aya pamoja na hukumu vyote vikafutwa, ikawa haisomi aya wala hukumu yake iliyokuwepo ikawa haipo tena hukumu yake. Haya mambo yote katika Qur'ani lazima mtu uwe na knowledge nayo, lazima ujue vitu hivyo. Mathalan, hili jambo tunalizungumza, kabla hili jambo tunalizungumza, kuna aya ambayo mpaka sasa hivi kwenye Qur'ani ipo. Allah anasema hivi, ya ayyuhalladhina amanu, sura An-Nisa, la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Enyi mlioamini, mimi na wewe na wengineo ambao waliotangulia, sahaba, masahaba wa Mtume Muhammad, tabi'ina na tabi'i, mpaka kufikia sisi wote, ikitajwa imani ya alladhina amanu, kila mmoja anani nimomo na nimomo, si ndio? Mimi na nyinyi situmo katika alladhina amanu, atumo eh, kila mmoja anatamani awe, si ndio? Lakini ngazi ya imani, ukisoma imani ni nini, ni kina nani walioamini, kuna mambo ambayo watu waliokuwa na Mtume Muhammad walikuja kwa Mtume wakasema, na sisi tumeamini Allah akateremsha Qur'ani, kuwakataa imani zao. Qalatil a'rabu amanna, Muhammad akaambiwa, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Walikuja watu kwa Mtume Muhammad SAW wakajinadi na sisi kama kuna ujumbe umekuja, ya ayyuhalladhina amanu, hatujasikia na sisi tuambie. Hapana, Allah akateremsha Qur'ani akasema, qul lam tu'minu, waambie hao hamjaamini bado kuwa waumini, bado sifa ya imani. Walakin qulu, lakini semeni nyinyi, haki yenu semeni, aslamna, sisi ni Waislamu, tumesilimu tu. Kuna ngazi ya Uislamu kumbe mtu anaweza kuwa nayo, pia kuna ngazi ya imani, sasa ndio uumini, kisha kuna ngazi ya tatu ya ihsani. Uislamu una thalathat maratib, ambayo hizi kila moja ina wasifu wake, si kila unaposikia imani waliwaamini ukahisi umo. Insha Allah taala tuseme kwamba Allah akitaka na sisi katika wale walioamini tuwe tumo, basi hiyo itakuwa inatuhusu, lakini imani ina dawabiti zake kabisa, ambazo hizo ni nembo ambazo akienea nazo mtu anakuwa katika walioamini. Tayyib, ya ayyuhal ladhina amanu, enyi mlioamini, la taqrabu as-salata, msi isogelee sala mkasali kabisa, Allahu akbar, wa antum sukara, hali ya kuwa mmeisogelea sala mmelewa. Msi isogelee sala mkiwa mmelewa, hata kuisogelea kwenu mkiwa mmekunywa iwe under condition, hata mpaka taalamu, muwe mnayafahamu vizuri, ma yale ambayo takuluna, mnayoyazungumza ndani ya sala. Kuna maneno bana unasema, hasa Qur'ani tukufu unaisoma, dua zile adhkari za rukuu, subhana rabbil azim, ujue unasema nini, wapi useme subhana rabbiyal a'la, wapi useme rabbi ghfirli, wapi useme, ili mradi kila pahala kuna maneno yake, usije ukisema rabbana lakal hamdu kipindi cha kusoma Qur'ani sura al-Fatiha, watu wanasubiri waitikie amin, wewe uko rabbana lakal hamdu hamdan kathira tayyiban mubarakan fi, unatakiwa ujue nini unasema. Sasa msisogelee swala, wa antum sukara, mkiwa mnalewa, mmelewa msisogelee swala, lakini under condition, kama mmelewa, hata taalamu ma taquluna, mpaka muwe mnayajua, hata pamoja na ulevi wenu, pamoja na kulewa kwenu, lakini kwenye swala mpaka muwe mnayajua yale mnayozungumza. Aya inapinga kulewa haya hiyo? Nakuulizeni swali, logic, kilogic, ukiangalia tafsiri ya maneno haya, aya hii inapinga kulewa? Jamani, itafsiri tena ha? Haipingi kulewa, si ndio? Je, aweza mtu akatoka zake huko Ammada kalewa zake, akaja zake paka msikitini hapa. Alafu kafika pale, akaingia ndani huko na anayumba yumba. Mkaona kabisa huko leo na ndio tulivyo Waislamu. Leo hii mshirikina ataswali bulbul ana nini? Humu ndani unaweza kuswali na mtu anaibangile la shaba. Ushirikina wazi wazi likamba limekakaa hivi na watu sawi sawa akapanga naye sofa kaangalia mkononi kuna lishada. Ushirikina una neno leo lakini mlevi. Waislamu leo mlevi, kosa ambalo Allah tabaraka wa taala hajalipatiliza kuwa ni kubwa kuliko ni shirki, basi ule ushirikina leo unaonekana hauna neno kuliko ni ulevi. Bali ushirikina leo ana umaarufu kabisa imamu baada ya baadhi ya misikiti yetu, anapiga ramli kabisa, ndo mwalimu, ndo fundi wa eneo letu, ukiwa na shida yako nenda kwa shehe Yesu, ndo imamu wewe, haina neno kabisa, mpiga ramli ndo imamu, mpiga ramli ndo kaza, yani haina neno leo hivi ilipokufa kima. Hapana bwana, tunatakiwa tujue sala nyuma ya mshirikina haisuzi kabisa. Sasa ukisali nyuma ya mshirikina, hali yako unajua huyu ni mshirikina, sala yako huna. Sasa umesali mara ngapi? Ndio siku zote hizo umepoteza sala. Tayeb. Aya inasema, enyi mlioamini, msiisogelee sala mkiwa mmelewa. Iwapo mtakuwa mmelewa, under condition muwe mnayajua yale mnayoyazungumza kipindi mnaswali. Pamoja na kulewa kwenu, chunga tu ulevi wako uwe ndani yake una control maneno unayajua nini unasema. Inakataza kulewa. Ndio msingi wa kurudia tafsiri hii na kusudia ni mizite. Inakataza aya hii kulewa. Akija huyo amanda sasa kaingia ndani ya msikitini na akazuilika sasa. Watu wanamtoa msikitini, akakusomeni aya. Mnamtoa msikitini wewe, mbona wewe unapiga makora vizuri? Mimi mwezi kunipiga. Sasa najua kila kitu kishaji control, najua imeishaisha. Ilikuwa ya dhuhuri ile. Alienda zake kusali dhuhuri, kaanza kulewa dhuhuri mpaka saa ngapi ngapi, kaupiga usingizi wake, kaoga maji, sasa yuko fresh, lakini ile bado ile wanaita nini? Na? Wanauzimua asubuhi na nini? Wanaita nini? Inyova, eh? Na inyova inyova kule wewe. Sasa anadansi toki. Toka msikitini wote mtakupiga makofi. Amnipigi. Vipi ndio sikilizeni mimi. Qala Allahu Ta'ala. Ya ayuha alladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Mpo wapi nyinyi madini nyenye? Hii sio Qur'ani. Leta msafi nikuonyesheni. Hiyo aya tunaijua lakini toka. Nikinaisheni. Kama hamna maarifa haja kushindeni. Kama hamna maarifa haja kushindeni. Hivi ndivyo wanavyotaka kadiani. Yaani Ahmadiyya hivi ndio wanavyotaka. Nafikiri katika misikiti yao walevu wanalewa, wanasali kabisa, hawana neno. Kwa nini? Kwa sababu wao wanachotaka tu hukumu iwe kwenye Qur'ani iko. Ukiwaambia kupiga mawe anakuambia mbona hamna. Tumeona? Sasa hii ni aya iko ndani ya Qur'ani lakini ni zile strategies za Allah tabaraka wa taala katika kuyatokomeza maasi ambayo kutoka kwake yanahitaji by strategies. Kila hatua mpaka mtu anaweza kuwa, kuna vitu vingine vinakuwa chronic, kuna vitu vinavyokuwa chronic kutoka kwake ghafla pa unaweza kumuondoa mtu duniani. Lazima uchukue. Hii ndiyo maana Allah akawa ni muumbaji, ajua namna gani jinsi alivyoumba material fulani yakiingia ndani ya mwili, kuyatoa kwake ghafla ni kumwangamiza mtu na hivi na hivi. Akaweka nidhamu ya strategy ya kwanza, stage ya kwanza, stage ya pili, mpaka zile strategy zenyewe ndio mtu anaweza asiathirike kuwata kwake. Haikuanzia aya hii, mbona imeanza huko? Walikuwa Waislamu wanaamini, sasa kupitia hizo tauhidi zinakuja akida, zinakuja kadha, aya za adhabu, aya za kiyama, zote zimeshuka katika kipindi mtume yuko Makka. Na walifika tu Waislamu wakawa wanaanza kumuona Allah, wanaanza kumuona Allah kwenye nyoyo zao. Waislamu maswahaba wakawa Allah wanaanza kumtazama kwenye nyoyo zao, wakawa wanaanza kuhisi uoga katika nafsi zao, kuhofu adhabu zake, mapenzi yakaingia kwenye nafsi zao, kutamani pepo yake. Maswahaba walifika mahala wakaanza kumhoji Mtume Muhammad kama jinsi ambavyo imenukuliwa katika Qur'ani, wayasalunaka 'anil khamri wal maisiri. Haijaharamishwa tena hapo, hata hii aya niliyosoma bado haijashuka. Kipindi hicho mtume anafundisha tauhidi tu, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, hivi ndivyo alivyokuwa anafundisha Mtume Muhammad. Shahada kwa la ilaha illa Allah wa shahada kwa anna Muhammadan Rasulullah. Hivi ndivyo ilikuwa Maka anafanya kazi Mtume kuwaelezea yale yanayohusiana na shahada hizi mbili. Ndani yake kuna aya zinazokuja kueleza akida, zinakuja kueleza tauhidi, zinakuja kueleza ili mradi hukuma hazijashuka kabisa katika ardhi ya Maka. Sasa wakafika mahala vile wanapomuelewa Allah Subhanahu, haiwezekani hii dini tunapomuelewa huyo Allah, halafu ipo tunavolewa, mtu anaangalia anavolewa, mtu anaangalia vile je kwenye kamari jinsi ambao wanapofika kwenye, kwenye yani mbabe akiliwa, kumbe ana jeshi lake, anahakikisha alizoliwa anachukua na zile zile za mwingine anachukua vile vile, mnaweza kuniela mimi mnaniwa mimi. Akipiga tu bam, nashangaa kuna watu wanatoka huko wanakuja pale, sime sime ki ki, anazoa zote pale ndoka zake. Sasa mbona mtu akiwa na mabavu na ya mali akiwa mtukufu huko wake mkubwa ndio anakuwa mbabe tu na uwana hapo bila sababu yoyote? Hivi hii kamari iko vipi? Pombe, mtu anafika mahala kwa ulevi. Mtume Muhammad hajasoma aya yoyote ya kuambia Allah anakataza pombe. Wanashangaa mbona tunazidi kumuelewa Allah, lakini hukumu haziji za kuhusiana na vitu kama hivi. Mtu anaangalia akilewa kila siku asubuhi, ndo anahadithiwa mambo aliyoyafanya alipokuwa kalewa. Bwana, jana rafiki yangu umemnasa kibaba mama yako. Nilimpiga mama dai jana mimi mwenyewe paka nikasema, yaani mama asingekuwa na subira mama yako jana angekutolea radhi jana. Jana umemzabua, jana umemzabua. Hivi jana nilimpiga mama jana. Jana mimi kujini nilivyokuleta nyumbani mimi nikakuacha pale. Nilivyokuacha pale ukaanza kugonga mlango. Baba, fungueni. Mama, mama, mama. Baba. Sasa nilivyoona pia nikasimama nikaangalia. Nashangaa mama yako mwinyu mwinyu mwinyu mlango. Kuchu kuchu kuchu kuchu kuchu. Alipofungua pale alipotokeza kibao, ulimpiga kibao. Yaani mpaka nikasema huyu sio mimi. Mimi kuangalia mama yako kabisa. Mama, si kwani unaishi na ngapi? Tunaishi mimi na mama tu. Basi ndio mama yako yule. Mimi mpiga kibao asubuhi ndio kwa mama. Usamee mama, ilikuwa pombe tu mama. Mtu anafikiria mbona tunayafanya mengi sisi kumbe tukilewa, hii pombe iko vipi? Wanamfuata Mtume. Hivi tueleze kuhusu pombe. Ikoje? Sisi tuanza kuelewa huu Uislamu huu tunauelewa huu na huyu Allah tunamuelewa huyu. Kwa vyovyote hii pombe itakuwa ina maneno. Hebu tuambie pombe hii anasemaje Allah kuhusu pombe? Na kamari ndio hivyo. Hili na kamari anasemaje? Mtume hana la kujibu lolote linalohusiana na hukumu, lazima asubiri wahi. Kisha Allah tabarak wa taala kwa maswali hayo anateremsha wahi. Anamwambia wayasaluna ta'anil khamri wal maisir. Naona sasa wanakuuliza kuhusu pombe na kamari. Qul Muhammad, wajibu sema, fihima, katika viwili hivyo walivyokuuliza, ismun kabir, kuna madhambi makubwa, bali ni madhara hasa yanapatikana kupitia viwili hivyo. Lakini wa ismuhuma wa manafi'u linnas, lakini kuna manufaa pia kwa hivyo vitu viwili watu wanapata. Kwenye kamari mtu atajirika, kwenye pombe mtu ana nawiri. Kuna pombe zingine wananawiri watu wanakuwa mtu pendeje fulani. Tumeona eh? Kwa hiyo kuna manufaa fulani yanapatikana, muuzaji anapata pesa, anajenga, anafanyaje? Manufaa yale mtu anaingiza pesa. Sasa hivi vitu viwili vina madhara makubwa, zina madhara na manufaa kwa watu. Lakini wa ismuhuma, madhara yaliyomo ndani na madhambi yake akbar, ni makubwa zaidi min nafihima, kuliko ni yale manufaa ninayosema yambo. Waambie hivyo tu waliokuuliza, waambie hivyo tu kwamba ile jambo mnalouliza, hayo mambo mawili yana madhara yana manufaa, lakini madhara ni makubwa zaidi kuliko manufaa. Waambie hivyo tu. Jamani, aya imekataza kwa maneno haya? Allah kakataza? Hii ni stage, yani Allah alikusudia anaenda kwa strategy. Tumeona eh? Hii ni stage ya kwanza. Kisha wakaona kuna madhara, mimi yale madhara nitaepuka. Let. Itakuwa makini. Sio bana, kwa sababu hatujafanyaje? Hatujakatazwa. Mimi nitakuwa attention vizuri, nitakuwa kileta vitu. Sasa ikenda akaitwa Miraji. Allah Subhanahu wa Ta'ala akamwita mtume wake Jibril, kaniletee mtume. yote nitakuwa nampa duniani, lakini ili ninataka kumpa sasa hivi nataka nimpe mwenyewe hasa, sio kwamba sikuamini Jibril, lakini ni kuhusiana na hili ninataka kumpa yeye na umati wake. Nataka kumpa kitu adhimu ambacho hiko ndiko kitatotafsiri imani zao, na humo mtamtambua nani alojisalimisha kwangu na nani alonikanusha kupitia jambo hilo, kwa sababu ndani yake litakuwa lina upambanuzi: nani alojisalimisha kwangu Muislamu, nani kakataa kujisalimisha kwangu kafiri. Hili jambo nahitajia nikupe mwenyewe, kaniitie Muhammad, nenda na mnyama huyu, chukua mnyama peponi anaoitwa Buraku, nenda naye kwa ajili ya huyo ndo atampanda Muhammad, kaniletee. Kwa sababu sasa Allah tabaraka wa taala anataka kuleta sheria sasa. Sheria ya kwanza Maka ni hili jambo alomuita miraji, ambayo ni ibada ya sala. Hii ibada hakuletewa mtume duniani, aliitwa kwenda kuchukua. Tena kuna mahala ambapo yule mwenyeji wake Jibril, kama mnavyosoma katika sira na nini, kwamba alifika mahala akasema, hapa mimi ndo maelekezo yote unaosikia nakuleteaga mioga naishiaga hapa. Sasa huko mbele Allah anataka pia uende, lakini mimi huko sifiki. Sasa huko bana, mwenyeji wako ni Allah. Kuna mahala mtume akawa mwenyeji wake kamwacha, akawa sasa ni mgeni wa Allah 100%, anatoka kwa maelekezo ya Allah paka pale alipotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Alipofika hapo alipotaka Allah, ambapo sasa ndo anapokea lile alilokusudia Allah red handed, moja kwa moja na mtume, mtume na Allah. Ndipo haya tunayoyapata, ilikuwa sala kumbe, sala zenye 50. Akarudi kumkuta Nabii Musa, ndugu yangu bana, rudi, umati wako watakuwa madhaifu sana, mimi nilikuwa na mijadalume, mtu kafa bado kichinchiri mdogo kabisa, naambiwa nahudhuria mazishi, naambiwa aliyokufa bado kijana kibichi, kafa na miaka 3000, yani huyo bado kafa kijana mbichi. Sasa na sala mbili tulikuwa tuna mimi tunaswali asubuhi sala moja, rakaa mbili jioni, rakaa mbili, mara mbili kwa siku. Mijitu iliyokuwa mijitu na nanga ilipaa, wewe watu wako umri 100 mfiki 100, ikifika mtu 100 aanikwa arudishwa ndani, aanikwa arudishwa ndani, miaka 100 mtaweza mara 50? Hebu mrudie Mola wako. Musa anamlingania ndugu yake Muhammad. Muhammad anarudi. Ya Rabbi, nende 25. 25 sema mwambie 23. 25. Ndugu yangu bana, rudi ndugu yangu. 25 ndugu yangu, anarudi tena. Ya Rabbi, basi nenda 15. Wewe umeambia 15. Ndugu yangu 15. Wewe bana, unajua hiyo sala, unajua kwanza hiyo sala yenyewe ilikuwa wewe. Rudi. Nafikiri mnajua sana haya mambo. Paka ikafika 5. Ilipofika 5 akamwambia, mimi katika kukupa 50 kwa udhaifu wa watu wako ninaojua mimi, nilijua katika 50 mtatekeleza 5. Zile nilizokuwa nitoe hukumu zangu kwenye 50, nilikuwa niseme katika 50 hizi mtu ukikosa 5, ilikuwa niseme kwenye 50 mkataka tupunguze 25. Kwenye 25 kwa nataka 5 fantastic zile safi. Mkataka 15. 15 kwa nataka sasa ume 5. Sasa hizi 5 hivi. Hizi 5 nataka hivi zisaliwe hivi kwa masharti haya. Vitenguzi vyake ni hivi, nguzo za hii swala ni hivi, sunna za swala hivi, wajibati za swala ni hivi, na wewe ndio uwe mfundishaji wa swala kwa hivi vigezo nilivyokupa mimi, ili swala niikubali yatimie haya. Nenda kawafundishe ndugu zako Waislamu unaowaongoza, kama wananikubali mimi watekeleze ibada hii. Nenda. Alipofika kwa maelezo haya aliyopewa na mtindo wa swala yenyewe na alivyo nini, muda wote aliopewa kule alikuwa hajatangiwa mikakati hii sana, ndio zimekuwa na. Alipofika kwa Musa, nenda 5, rudi ndugu yangu, akamwambia, kwa hizi 5 nilipopewa na mambo yalivyokuwa maelekezo yake na namna yake na hivi, so wakumrudia tena Allah huko akarudiki, hizi 5 ndio hivi ndugu yangu, niombe tu dua waja wangu wafuasi wangu wawe, lakini haparudiki vile nilivyomwona Allah alivyosisitiza sala 5 vile na namna zinapotakiwa kwa wakati wake, na hivi na hivi zinatakiwa hivi na hivi, na mimi ndio nikapewa nafasi ya kuifundisha Bilali kunielekeza. Ndio maana alipokuja mtume akatuambia sallu kama raaitumuni usalli, jamani wafuasi wangu swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Leo watu wanavyoswali vile wanavyoona hawatimizi masharti. Kuanzia kabla ya kuswali kuna mambo unatakiwa uyachunge, mambo muhimu ambayo hayo yakikosekana swala hata uiswali vizuri vipi, umeyakosa yale, swala yako nzuri kabisa kama ya mtume, lakini yale masharti yamekufa, basi ujue bana swala yako na uzuri wako inarudishwa kwako, huu na sala kwa sababu masharti aliyopewa mtume na akayafundisha wewe umeyakiuka bana. Na masharti haya watu wanaishi bila kuyajua. Unamwona mtu kabisa anaswali vizuri na husuli yake imetulia na kile, lakini unamsikitikia unaona huyu anaswali lakini kavunja sharti maskini, na kukuvunja hiyo sharti sala hana maskini, unamwonea huruma hivi hivi. Na durusi kama hizi za kufundishana kama hivi, watu wako bize bana kusoma vile aliposali mtume, muda mtu hana, anajua kwamba toka mdogo mdogo anaonaga wazazi wake wanaanzaga hivi, wanakuja hapo, wananyuka, wanaenda hivi, wanaenda hivi, si mtu kama mdogo, kuna sala gani design gani mpaka nikae darasani nyingine ambayo tajifunza. Ninajua toka mdogo, najuaga wazee, nilikuwa naangalia toka utoto mpaka na mimi mwenyewe nikatest nikaweza mpaka leo hii. Sasa hivi hata nina mawazo kitu, hata kama nina mawazo kitwani zile stage zote sizipiti, najua nikitoka hapa hapa japokuwa nawaza. Sasa utanidanganya nini nikae darasani kusoma sala nisome mimi? Kuna watu hivyo. Kumbe maskini ya Allah subhanahu wa ta'ala hawajui kama swala ina dhawabiti ambazo mtume amekuwa tension kumsikiliza Allah subhanahu wa ta'ala, anatoa maelekezo ili swala ikubali bwana. Wewe unaiswali kwa mazoea, utajui siku ya kiyama utakuwa unasubiri kwenye kipimo ije swala ipimwe, unasubiri tu hakuna swala, kwa sababu ulikosea swala yako kuanzia masharti, au masharti uliyapata baadhi mengine ukayakosa, au ulikosa yote, au uliyapata masharti lakini humo ndani nguzo ulikuwa unazivunja, sio nguzo, wajibati ulikuwa unazivunja, sisi ili mradi una mazabezabe mengi kiasi ambacho siku ya kiyama swala na ndio jambo la kwanza kuhesabiwa. Anasema mtume, awwalu ma yuhasabu al-'abdu 'inda Allahi yawm al-qiyama as-sala, jambo la mwanzo mja akisikia kama akiwa ameelewa mke kwamba kiyama kuna mizani, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hal. Hizi mawazini wanadhu al-mawazina bil qist, anasema Allah tutaweka mizani zitazopima kwa uadilifu. Hizi zinatajitaji mizani, alla tuhsiru al-mizan, alla tadhaw fi al-mizan. Ameitaja Allah katika sura Ar-Rahman, ametaja Allah katika sura, ili mradi mizani imetajwa. Mtu ukiwa unajua kuna mizani na ukaamini kwamba Allah mata mkataja mizani iko, basi cha mwanzo katika mizani kupimwa ni swala yako bana, ndio cha kwanza kabisa. Mizani sasa ni zamu yako, unasogea pap kwa Allah, cha kwanza ni ibada ya sala, na sala yenyewe si swala ile ya kujieleza mimi Allah mimi. Nilipo siku ya kwanza kusali nilijielezi bana swala. Swala inapimwa vipi? Siku unafunguliwa daftari lako umebalehe mwanamume. Siku ambayo umebalehe mwanamume, kibezibezi kimeanza kibezi. Mara umeotaota usiku sio nini, umechokachoka nini? Yaani ndio kubalehe mwanamume. Umeona eh? Ndio siku ambayo wewe umefunguliwa daftari lako jeupe, karatasi zako zote nyeupe, kwa ajili ya mema yako na maovu yako, kwa ajili ya maovu yako na mema yako. Halafu yote ambayo yanatakikana kwenye Uislamu kuanzia pale umebalehe yanakuhukumu, yanakuhusu wewe, ni mukallaf, unalazimika na yale yote, miongoni mwao ni swala. Sasa swala tokea siku hiyo umebalehe, ina maana Allah tabarak wa taala anamtuma malaika special kwa ajili ya siku ile ya kwanza kuja kuchukua swala yako ya kuanzia pale umebalehe. Kama umebalehe usiku, basi alfajiri anaanza malaika kuja wa alfajiri. Anapokuja malaika ametumwa kwa ajili alfajiri ya siku hiyo tu, mathalan leo siku ya Jumatatu tarehe ngapi, sio leo 9/10, leo 9/10 leo ilikuwa 9, leo 9, basi Jumatatu malaika anakutuma, nenda kaniletee sala ya Abu Najashi ya Jumatatu ya tarehe 9 mwezi wa 3 2020. Hii siku hii wewe kaniletea sala ya alfajiri tu, wewe kaniletea sala ya alfajiri kwako. Na sala hii kwa mtu aliyokosa, awe amelala usingizi au amesahau, ndo aikose sala hiyo kwa wakati wake. Wakati ukipita, subiri swala hilo mpaka muda wa asubuhi uishe. Mwisho wa asubuhi saa ngapi jamani? Mwisho wa asubuhi tunapojua urufu yetu jamani. Mwisho wa asubuhi saa ngapi? Saa asubuhi ndio mwisho. Ni muda gani? Saa 5:59, si ndio? Saa 5:59. Kaa kusubiri swala yake mpaka saa 5:59. Umekosa njoo kwangu. Niletee taarifa. Mimi ulinituma swala ya alfajiri siku ya Jumatatu tarehe mwezi wa 9, Jumatatu tarehe 10 mwezi wa 9, siku ya 9 mwezi wa 10, ili mradi 2020. Nimekosa. Swala ya alfajiri kwake nimekosa. Kaa kwenye mlango wa Jahannam. Wewe hapo usitoke. Upo kwa ajili ya siku ya hesabu kwenye mzani wa kwanza kuja. Uje wewe kwa ajili ya kutoa ushahidi siku hii, muda wa swala hiyo. Hukupata swala kwa mtu huyo. Kaa pale. Mtu ambaye ukimuuliza hivi, wewe unaswali, mimi kuswali baba, kuswali baba. Yaani mtu kuna kipindi anajiona kuswali baba kabisa. Maana yake ni adhuhuri pia kuna malaika atakuja kwa ajili ya adhuhuri. Ikifika saa sita mchana, huyu ndo anapanda. Wa saa sita mchana anakuja kwa ajili ya adhuhuri, anakuja kusubiri adhuhuri. Anayesubiri adhuhuri haondoki mpaka saa 8:59 kabla ya saa 9 kamili alasiri. Saa 8:59 anaondoka. Wa alasiri na hapana. Wa adhuhuri anaondoka, anashuka wa saa 9 alasiri. Huyu wa adhuhuri naye anakwenda, anatoa maelezo kama hiyo. Naye anaambiwa nenda pale katika moto wa Jahannam, wewe utakuja kwa ajili ya siku hii, sala ya adhuhuri. Siku hii Jumatatu hii tarehe 10 hii, mwenzako yuko pale, lakini wewe utaenda kwa, utakuja kwa ajili ya sala ya adhuhuri ya pili. Huyo aliyotangulia anashangana mwenzie naye kaja hapa, wangua wawili. Eh bwana wewe vipi? Na mimi nimekosa afya. Na umekosa afya. Tutamtolea ushahidi, sawa? Na nini? Wewe bwana. Kisha anakuja tena wala asili na yeye vile mpaka saa mpaka linakaribia kuzama, mtu hajasali wala asili. Naye anakuja, Allah nimekosa. Nenda kwenye wanakuwa watatu. Kwa magharibi wanakuwa, yani kwa siku kama hajasali mara tano, mtu malaika watano wanakaa katika moto wa Jahannam kwa ajili ya kwenye mzani pale. Wale wanakuja kwenye upande wa maovu, wale wanakuja kwenye upande wa mizigo ya maovu, wanakaa huko. Huku kulia huku kwenye mema kunakuwa kweupe. Tumeelewana? Hili ndio jambo litakapokuwa. Kisha siku ya pili yake ni hivyo. Kama mtu ulikuwa una miaka mingapi hujawahi kuswali, ujue ni kila siku kuna malaika watano mlango wa katika moto wa Jahannam wanakaa kwa ajili ya kutolea ushahidi kwa kila siku, kila saa. Kila kipindi cha sala ndio hivyo. Hawa sasa waliopata swala sasa. Wale waliopata swala kaenda msikitini. Sawa. Alikuwa kalala kaamka mara pale pale nyumbani katandika msala, sawa. Anaangalia swala sasa. Ile Allah aliyomwelekeza mtume ndio anachokiangalia pale. Sawa, hiyo sawa. Hiyo sawa. Hiyo sawa. Aya. Ndio kisha. Ukimaliza sala tu anajikusanya kusanya sala kama tambara hivi, kama anakusanya kusanya ile sala, anakutupia usoni, bayyaka Allahu kama bayyatani. Allah kubaribu haribu kama jinsi ulivyomharibu. Allahu jamilu yuhibbu aljamal. Allah ni mzuri na anapenda vizuri vile vile. Anaondoka. Kisha alikuwa kwa Allah asema, mja wako fulani ni fulani wa swala hii. Sio, hayupo katika wale ambao hawajaswali. Huyu hayupo katika wale ambao hawajaswali, hayupo. Ila yupo katika wale uliokemea. Fawailun lilmusalli, yupo. Katika wale uliokemea yupo. Kadharau, kapuuza sala yake, kaisali bila kujua, na hivi siku kule haifai hata kukuletea mola wangu, nimemtupia mwenye. Haifai kukuletea mola wangu. Hayupo katika wale walioacha swala, hayupo kabisa. Yu amesali kabisa, lakini sio sala ya kukuletea mola wangu. Hiyo sio sala ya kukuletea, inanuka, nimemrudisha mwenyewe. Sasa nenda kaungane na wale ambao watakokuja kutoa ushahidi juu ya mtu aliyokuwa hana swala. Mtu aloharibu swala anatolewa ushahidi wa kutopatikana swala kwake, kwa sababu swala hiyo kaikemea Allah kabla hujakufa. Unasikiaga siku zote hadi maimamu wanasalisha, fawailul lilmusallina alladhina hum an salatihim sahun. Mpaka ukaizoea, mpaka ukaizoea, basi kuizoea kwako umeamua kupuuza, basi kaa usubiri swala yako italeta siku ya kiyama. Kwenye mzani unaona haiji na ulikuwa unaswali. Hivi ndivyo ilivyokuwa. Ama wale waliopatia, ana mhula fulani ulipita haja swali, walikaa kaa wale. Lakini kuna miili, kuna kipindi akataka kuswali akasoma. Alivyosoma akaisali vilivyo, akatimiza masharti, akakaza na kaza. Hawa ndio wale ambao muda umefika kalala, excuse iko kwa Allah. Excuse kwa mtu alolala huyu safi, haina neno, wewe una excuse kwa Allah. Nasubiri tu ukiamka, naam, muda wa swala, je, utakumbuka kweli mtu kaamka ashughulika afanyaje nyumbani pale pale au msikitini kasali? Best huyu safi, anachukua sala yake safi, angalia vipi vipi vipi, safi safi sasa paka mwisho salamu alayhi wa sallam anachukua sala yake paka kwa Allah tabarak wa taala, ndio anaipeleka tena, anapokea Allah anamwambia nenda kakae katika mlango wa pepo, kakae kwenye mlango wa pepo, wewe ndio utakokuja kwa ajili ya kuweka katika mizani ya mema yake siku ya kiyama kwa upande wa sala. Hivyo sasa kila aliyesoma sala vizuri, sala zake zinakuwa zinahifadhiwa na malaika maalum watakaokuja, yao ndio watakaopanda kwenye mizani, malaika wale ndio watakaokuwa kwenye mizani. Sala ina uzito wa malaika ni kwa mujibu wa uzito wa sala yako bwana, sio kujieleza mimi ujue mimi, ah, kuna hili jambo, hili ni jambo litakuwa hivyo. Ibada ya sala, sasa kipindi cha ibada ya sala ilipokuwa ilifaradhishwa Makkah, akiwa mtume bado yuko Makkah hajahama kwenda Madina, ikawa bado watu amada wanapiga vitu. Tuko kwenye aya jamani, tuko kwenye mada yetu inahusiana na aya. Watu wanaendelea kupiga vitu, wanaendelea kupiga vitu, wanaendelea kupiga vitu. Masahaba, masahaba kabisa hawa, radhiyallahu anhu, hawa hawa walikuwa nalewa. Na bidisha jikatazwa pombe, sasa nafanya nini? Tulikuwa nasema sasa. Sawa. Ikafika mahala kwenye sala sasa, vile ambavyo wanasoma ikawa qul ya ayyuhal kafirun. Ikawa la aabudu ma taabudun, mtu kwa sababu hata aabudu ma taabudun. وأنتم عابدون ما أعبدوا وأنا عابد ما عبدتم وأنتم عابدون ما عبدتم. يعني mimi naabudu kile mnachoabudu na nyinyi mnaabudu kile mnachoabudu, dini yangu ndio dini yenu, haina neno draw match. Yani hivyo mtu anaswali zake anavuruga vuruga aya, ilipofika hapo sasa mpaka Qur'an ndani ya sala anaivuruga vuruga, akateremsha kitu Allah, ya ayuhal ladhina amanu, enyi mliwaamini, la taqrabu salata, msiisogeleze sala, wa antum fukara, mkiwa mmelewa, hata taalamu ma taquluna, mpaka mwe mnayajua ile kwa sababu ya matukio haya. Endeleeni kunywa kwa sababu bado haijafika stage ya kuwakataza, kutokana na vile walivyokuwa kabla ya mtume kupewa utume mpaka anapewa utume, watu wamebobea na ulevi. Mtu inafika mahala arosto ile anaipata atetemeka mtu, kwa sababu hajapata gongo, mtu anatetemeka na akipata gongo tu mzima, akipata gongo tu mtu mzima, akipata sijui mzima kabisa, lakini akikosa mtu anauma, anauma, anauma kabisa. Watu walikuwa hivyo bana, huyu simkatishe ghafla. Sasa Allah tabarak wa taala akawa anafanya hivi, msisogeze sasa, ukaanza kujicontrol sasa. Mtu anaona alfajiri mpaka adhuhuri naweza nkanywa kidogo pale nikazimue, ngoja nikazimue, sababu mpaka saa sita na nusu hapa katikati hapa takuwa leo, afu nisimie sana, ngoja to leke leke, lakini maana niwekee kabisa mimi na kunywa ngapi, wewe unakuja kreti nzima. Sasa sikiliza, mpaka saa saba leo niwekee kreti, yani wakaanza kujicontrol, wakaanza kunifanyaje, wakaanza kujikontroli, kwa sababu inakuwa lazima akontrol mpaka saa nne awe kidogo ana kazi ya kupunguza punguza vile. Tumeona ilipofika hatua sasa wanaweza kujikontrol sasa, mtu swala ya Isha, kuna wengine wakajipangia kabisa, mimi bana kulewa ni swala ya Isha, nikisha swali swala ya Isha sasa, kwa sababu ni mpaka alfajiri. Ah, sasa hapo wewe bana, mama muuza, tutaonana baada ya Isha. Na kweli baada ya kwenda baada ya mtu mwingine ndo anaenda. Akifika anapiga zake, lakini hata hivyo pia anajicontrol. Wengine wako na kesha kwenye kunywa. Sasa ikawa mna anajicontrol, anajua hapa nikikesha hapa ikae. Hivyo control hii ndio Allah tabarak wa taala kaona kuna wengine kwa kujicontrol control wakafika mahala amepanga ataenda, limetokea jambo haendi na hali imezoea. Alipanga ataenda, limetokea jambo la kumshughulisha haendi na hatetemeki afanye nini. Ilivyozoea ile hali, Allah akajua sasa nitawapiga stop hapa safi. Ya innamal hamdu ya ayyuhal ladhina amanu, enyi mlioamini wale wale, nyinyi wale wale mlioamini, innamal hamdu wal maisir wal azab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibu. Wal ansab wal azlam inanza, inanza nini? Wal ansab wal azlam wal azlam ansab maqura hufaz, inanza nini pale? والانصاب والازلام والازلام والانصاب هو ميكي دوبينان nikiongea sana huyu inatoka hivi. Almuhimu, kama kala Allah subhanahu wa ta'ala, enyi mlioamini, hakika pombe, kamari, vyote vile walivyoviuliza vimeanza mwanzo, pombe, kamari, na kuabudia mizimu, masanamu, na kupiga ramli. Ramli, huku kupiga ramli, rijisu min amali shaitani, ni uchafu katika kazi za shaitani, fajitanibu, la'allakum tuflihun. Haram, jiepusheni kwanza sasa, ili mpate kufaulu, ili mpate kurehemewa, la'allakum tuflihun, ili mpate kufaulu. Hili jambo likawa sasa ndio limepiga stop. Waliokuwa nayo mkononi wakamwaga, waliokuwa ndo wauzaji wakavunja mitungi, waliokuwa ndo wameweka kinywani vile wakani, waliokuwa ndo wanalipia hela wakarudisha la mfukoni, ili mradi stop. Hivi ndivyo ikawa sasa, uwe na watu hawajachizika, hawajaathirika kwa sababu za zile strategy. Tumeona eh? Sasa makusudio ya kuhusiana na yote kuyasema haya ni uadilifu. Uadilifu wa tammat kalimatu rabbika sadiqan wa adla, uadilifu wa Allah. Sasa wale wanaoteka size Qur'ani makadiani, kama leo atakuja mtu akakuonyesha aya hii, tunakuulizeni makadiani, Qur'ani ndio hiyo na aya ipo, je, kwenu mnaruhusu mtu alewe eti kwa sababu anajua anachokizungumza? Hii ndio challenge. Sasa wao wana challenge gani? Wana challenge ya kwamba mwanamke au mwanamume aliooa au aliolewa, au mwanamke aliolewa, mwanamume aliooa, mwanamke aliolewa, hawa bana wanaadhibiwa tu kama vile wasioolewa, kwa sababu Qur'ani imetaja bakora tu. Hivi ndivyo ambavyo wamefeli, kwa sababu aya ilikuwepo inasema Allah tabarak wa taala alikuwa na aya ndani ya Qur'ani, ilikuwa ni Qur'ani kabisa kabisa, inasema ash-shaykhu wash-shaykha idha zanaya ash-shaykhu wash-shaykha idha zanaya farjuhuma farjumuhuma nakala min Allah jazaan bima kasaba wallahu azizun hakim. Hii ni aya ilikuwa ndani ya Qur'ani. Aliyohifadhika katika Uislamu anamithilishwa na mtu mzima, ash-shaykhu wa sheikha, na mwanamke pia aliyohifadhika anaitwa mtu, hata kama ni mtoto mdogo anawekwa katika symbol ya mtu mzima. Kwa hivyo sheikha wa sheikhu wa sheikha, mtu aliyohifadhika kwa ndoa mwanamume na mtu aliyohifadhika kwa ndoa mwanamke, idha zana ya watapokamatwa red handed wamezini, farjumuhuma, wapigeni mawe wote wawili hao, yoyote katika wao kama ni mwanamume au mwanamke au wote wawili, wapigeni mawe. Nakala min Allah, hii ni adhabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, jazaan, na ni malipo, bima kasaba, kwa yale walioyachuma wenyewe, wallahu azizun hakim, na Allah ni mwenye ushindi na ni mwenye hikma juu ya hukumu zake. Hii ni aya ndani ya sura, ndani ya Qur'ani iko. Kisha ikafutwa aya, ikabakizwa hukumu. Hukumu ikaendelea kufanya kazi, aya ilifutwa, kama jinsi ambavyo aya hii, hukumu imefutwa, aya inaendelea kusomwa na msomaji anapata thawabu. Si tumeelewana? Sasa hili jambo akilikosa mtu kulielewa, atasema yale anayoyasema kadiani. Sasa tuje kwenye hukumu ya uadilifu. Hii hukumu, je, imemnyima haki mwanadamu? Imemnyima haki mwanadamu, haki zake zimekosekana mpaka leo hii, majumuiya yapo kwa ajili ya kutetea haki za binadamu, na kupinga hukumu hii kwa sababu inakuwa inavunja hukumu za mwanadamu. Ni kweli? Aya, twende kwa mtu kwa jinsi ambavyo Allah alikusudia uadilifu wake. Mtu ambaye hajaonja kabisa, hajawahi kuzini kabisa kabisa kabisa, hajawahi kuzini, hajawahi kuoa, tuseme tuzungumzie kwenye kuoa, hajawahi kuoa mtu, na tunamchukulia mtu huyu hajawahi kuonja mambo hayo kabisa, hajawahi kugusa. Leo kagusa jambo lile, kuligusa tu, kakamatwa watu wanne, wametimia na kadha na hivi na hivi, kaletwa kwa kazi, ametimia mambo yote, adhabu kawekwa pale, bakora 99 100. Hivi nikwambieni, kwa mtu ambaye ndo kaonja mara ya kwanza afika kukutana na bugenda, anarudia nakupizeni, yani mtu hajawahi kuonja hata siku moja, ambayo kumbe ukionja ndo hivi, anarudi tena huyu, anakoma kabisa jambo hili, si ndio? Ikawa asioa atamlipa bakora, na ile itakuwa imemkomesha jambo lile. moja. Pili, wale ambao hawajakumbwa na jambo hilo, wana maradhi ya kufanya jambo hilo, wakiona mwenzao vile, ndio maana hukumu inatakiwa itolewe mbele ya nani? Ya kadam nas, ili waone na kusipatikane huruma kwa yule mwenye kuadhibu. Jambo hili litawapelekea hata wengine waliokuwa wanafikiria mwenzao anachanika chanika makalio, watafika mahali wao kumbe jambo hili itakuwa ni sababu ya wengine pia kukoma. Hii ni upande wa nani? Wa mzinifu ambaye hajaoa. Tuje sasa kwa mzinifu ambaye ashaoa. Kuoa jamani, maana yake ni kwamba unakuwa ni halali, unakuwa ni halali kwa mkeo, kama jinsi ambavyo mkeo anakuwa halali kwako. Kwa muda wowote wa pindi harara inapokupata wewe, ni wakati wako wa kutibu, bali kwenu ni ibada. Na pia na vile mnapojitibu vile ndivyo mnapopata thawabu kwa Allah. Thawabu ya kwanza hiyo, ya pili hiyo, ya tatu hiyo, mpaka mnafika mahala nyinyi kwa jambo hilo mna shehena ya thawabu siku ya kiyama, kwa sababu pia jambo hilo tu mnalipwa bana. Kwa hiyo kwa mtu anayeitaka ibada hiyo kisha akaitumia barabara ibada hiyo, basi ajue kwamba ana akiba nzuri kwa Allah, kwa sababu ni halali. Sasa kwa mtu ambaye amekwisha kuwa na hifadhi ya kuwa na mtu ambaye akijisikia harara anapata, ikijisikia harara anapata. Kwa hiyo yani ile kuteseka kwamba mimi naweza nikakumbwa na hali fulani ikanisumbua, hiyo kitu hana. Sasa amefika mahala kaacha mke, hana mke. Sasa kipindi kaacha mke, hana mke sasa, au ni yule ambaye kuongeza mke ni wajibu. Tuliwahi kusoma hapa tuliwahi kusoma au tuliwahi kusoma mmesahau na kuna mtu ambaye kuongeza mke katika hukumu ya Kiislamu vile alivyo katika sheria na serikali ya Kiislamu, kadhi kuna kesi fulani akizipokea kwa mtu kwake ana mke mmoja, kuongeza mke mwingine ni wajibu. Na kama mtu huyo ni maskini, serikali inatoa, serikali inatoa nyumba, serikali inatoa mtaji, serikali inatoa kila kitu cha kumwezesha ili mradi apate mke. Hali ni mbaya ikibainika kwa mtu, daktari katoa majibu kwamba huyu mtu ili awe salama lazima apate mke mwingine, huyu serikali ya Kiislamu lazima imhudumie na kuhakikisha anapata mke ndio salama ya jamii. Hili jambo katika Uislamu lipo. Sasa ikawa mtu yuko hivyo, sheria za Kiislamu hazifanyi kazi, au zinafanya kazi, hakutaka kwenda kujisalimisha na vitu kama hivyo, au mkewe aliyenaye ndo kavumilia, au ni mtu ambaye bado hajaoa, kuoa kwake ni wajibu. Kuoa kwake ni nini? Ni wajibu. Kwa jinsi tulivyoona kipindi mtu kuoa kwake ni wajibu, akawa amevumilia tu, amekaa hana cha kunini, huyu hafanani kutulia. Muda wako huko nyuma alishafanyaje? Alishaoa. Kuoa kwake ni kwamba alikuwa tazaa akipata, akihitajia anapata, akihitajia anapata. Sasa baada mkaacha mke, au hukumu kwake kuoa mke mwingine ni wajibu. Ana mke nyumbani lakini atulii huko. Akikamatwa huyu kwa sababu hawezi kuonja mara moja tu kwa vile ashazoea, kwamba ana mtu ambaye kia jinsi anakuwa naye, kia jinsi anakwenda naye. Kwa hiyo huyu hawezi kufanya mara moja tu, bakora azimkomeshe. Huyu mtu bakora tandikeni azimkomeshe. Huyu dawa yake nini? Dawa yake ni kwamba kwa sababu nyumbani ana mtu, Allah akaona uadilifu, akikamatwa tu anafungwa habs, anazuiliwa, hakuna kwenda kwa mkewe. Yanaangalia mazingira ya vile alivyozini, imethibiti watu wanne wote wametimia, kila ushahidi umepatikana. Huyu anachimbiwa mawe, anapigwa, anakufa. Kama kuna balaa lolote, sijui ukimwi, sijui nguo, sijui nini, korona, anakufa nalo humo. Yaani huyu asipeleke madhara kwa mwenzake. Tumeona eh? Yaani mtu aliyokuwa ameoa, hii hukumu ni kwa ajili ya balaa lake afenalo mwenyewe. Asije akalitoa balaa kuliangua akalipeleka kwa mwingine asiyohusika. Ndio maana ikawa Allah hukumu yake huyu mtu auawe kwa kifo hiko, na wengine wapate somo kwamba madhara mengine tunaona leo yanapatikana kwa jambo kwa matatizo haya. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala ametumia uadilifu uonevu. Ametumia uadilifu uonevu katika hukumu hii. Utaona ni uadilifu. Sasa watamma kalimatu rabbika sidqan wa adla. Haya ni katika maeneo yanayoashiria uadilifu wa nani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Naambiwa muda wa sala umefika inshallah. Baada ya sala tutamalizia zile ayati ambazo tumezisoma hapa, na zile nukta zingine ambazo naona tutapata muda kuziongeza inshallah. تتمنى فرصة هي وكوزي وزيونجزي قبل أن يفنغ هذا السعيد. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي.